Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hvad tænker du mon, når jeg siger digitalt byråkrati? Smag lige en lille bitte smule på ordene og mærk efter helt nede i maven, inden du tillader dig at svare. Ja, jeg er helt med på, at svarene derude ved højtaleren sandsynligvis vil være enormt forskellige lige fra åh nej, det lyder trist og kedeligt og som noget, der fjerner os fra hinanden, til yes, det lyder som noget, der skaber god værdi med større sikkerhed og færre ressourcer. Hvad dagens gæst tænker, ja, det kan du blive klogere på her de næste 45 minutter, for han er faktisk en mand, der ved mere end de fleste om netop digital byråkrati. Til daglig der er han CEO hos det danske IT-selskab Seabrain, men i dag der har han altså lagt vejen forbi Millionærklubben til en snak om alt det, der ikke har med selskabets aktiekurser og økonomiske nøgletal at gøre. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Per Theis Knudsen. Tak for det. Per, møder du selv de her yderpunkter, som jeg maler op i min indledning, når du fortæller folk, hvad du laver? Det var simpelthen sjovt, da du sagde det, fordi jeg tænkte, når man nu sidder ved et middagsselskab og bliver spurgt om, hvad man laver, så kan man sige, jeg er ude og hjælpe byråkratiet med at digitalisere, og så vil borddamen som regel kigge til den anden side for at se, om der ikke er en revisor eller en advokat, der er meget mere spændende at tale med. men i virkeligheden, så er det jo sådan, at jeg kan sige, for nogle år siden, så sagde jeg, jamen, det jeg laver, det er, at vi er ude at redde demokratiet. Og nu er det så viser, at det hele er blevet meget værre, så nu er vi ude at prøve at redde kloden. Men det, der er det interessante her, det er jo, at i hvert fald i den vestlige verden, og noget, der sådan breder sig ud, der må man sige, at vi har en offentlig sektor. Og det handler om, det er at have en smart og effektiv sektor, som vi jo alle sammen ejer. Og derfor så er jeg jo fan af digital byråkrati. Jeg vil godt have lov at advare. For mig er byråkrati et godt ord. Byråkratisk er et dårligt ord. Og det er lige præcis det. Fordi det, det handler om, det er jo at have nogle smarte byråkratier, og det kommer os alle sammen til gode. Men Per, altså, der er jo ret meget, hvad skal man sige, modstand eller skepsis derude, når vi nævner de her ord. Både det digitale og byråkratiet. Altså, kan du godt forstå den sådan bekymring, der eksisterer i samfundet, når vi taler om de her ting? Ja, der er mange aspekter, og nu er AI i den ene ende, og kan vide, om det kommer og stjæler alle vores arbejdspladser og sådan nogle ting. Jeg tror, jeg har et helt andet syn på det her. Jeg er ingeniør, og jeg har sådan set troen på, at teknologi er godt. Det er klart, at teknologi kan misbruges, og det kan det mange steder. Men altså, vi må bare sige, at grunden til, at vi har den velfærd, vi har i dag, det er jo fordi, vi har formået at udnytte teknologien. Og der er digitaliseringen jo blot et af aspekterne af det. Nå, nu skal det heller ikke være klog på sprog, det her. Det er Millionærklubben, og vi skal lære Seabrain meget bedre at kende. Så lad os se at komme i gang med det. Jeg hører sådan omtalt derude i verden som både et ingeniørfirma, et softwarefirma, et IT-firma. Hvad er I egentlig, Per? Hvordan betegner du jer selv? Jeg tror, vi betegner os selv som et softwarehus. Det, vi sælger, det er software. Og det er måske i virkeligheden også det, der differentierer os fra langt de øvrige fleste spillere i markedet. Men vi har lavet et produkt, som hedder F2. Og det, der måske er specielt, det er, at hele den industri, vi er ude i, nu er det offentlig digitalisering, vi taler om, det er jo en kæmpe stor byggeindustri. Vores kolleger derude, de bygger forfra stort set hver gang. Det gør, at de tager nogle komponenter ned og sætter dem sammen. Men det, der er vores differentiator, det har egentlig været at sige, kan vi lave et standardprodukt, som kan understøtte den måde, offentligheden forvalter? Og hvis man kan det, så er det en temmelig voldsom disruption, man er ude at lave i en stor industri. Og er det det produkt, I kalder F2? Det er det produkt, vi kalder F2. Og det er simpelthen sådan, at man kan sådan plug and play ind i alle hvad skal man sige, offentlige myndigheder? Ja, det lyder jo temmelig vildt, fordi vores kolleger derude, de vil jo fortælle, jamen prøv lige at have offentlige myndigheder, de er virkelig forskellige, og derfor er man nødt til at bygge forskellige systemer til dem. Og nu lukkede du ballet op med diskussionen om digital byråkrati, og det er faktisk en meget sjov historie, fordi det, der bringer os ned af den her bane, det er, at vi begynder at arbejde med nogle ministerier for et antal år siden. Og når man begynder at kigge på, hvordan de arbejder, vi kommer egentlig ikke ind fra en IT-side. Det, man normalt gør, det er, at man har et eller andet produkt, og så smider man ind og siger, gad vide, om de ikke kan bruge det i offentlige sektor. Men vi gik ud, og så begyndte vi at kigge på, gad vide, hvordan man egentlig arbejder i et ministerium. Og så gik det op for os, at der er faktisk en måde, man arbejder på. Det er sådan en byråkratisk forståelse. Der er en tysk filosof, der hedder Max Weber, som i 1920 definerede ordet bureaukrati. Og der er faktisk en måde, man arbejder på. Og den har egentlig været gældende op igennem historien. Og sådan en dag får vi nogle computer, starter med nogle PC'er, og så får vi en Outlook. Og da vi har fået den, der går det fuldstændig galt, fordi vi mister egentlig kontrollen med både data og processer og alt muligt i den offentlige sektor. Det har de så kæmpet med siden. Og nu er det jo en lang historie her, men det, der er spændende for os, det er, at vi får lov at arbejde med faktisk flere ministerier, og så går det op for os, at der er i virkeligheden en underliggende forvaltningsmodel. Så det at have forstået den model, og det er tilbage til dit spørgsmål, det er det, der gør, at hvis man kan formå at forstå en model og beskrive den matematisk, så kan man også pludselig lave standardsoftware. Og det er i virkeligheden vores opfindelse. Det gik op for os, at der er en underliggende bureaukratisk model. Og det har så været succesfuldt, fordi i Danmark er vi nu i den situation, hvor stort set samtlige departementer, altså ministerier, kører på vores software. Det er det eneste sted i verden, hvor der er mere end to ministerier, der kører på det samme software. Og i Danmark kører de stort set alle sammen på den samme. Og nu tager vi den videre ud i styrelser osv. Men det er vores påstand, at det kan lade sig gøre. Vores kolleger i branchen vil mene, at det kan man ikke. Okay. I holder til på Østerbro i København. Hvor mange mennesker sidder egentlig derude? Vi er sådan en 175. Vi er lidt over 200 i alt. Mm. Og hvor mange er I sådan? Ja, okay. 200 i alt, så I er altså også mennesker rundt omkring. Vi har lidt rundt omkring i verden, ja. Ja, okay. Hvor er I repræsenteret hen, Per? Vi har Tyskland, det er der, hvor vi har flest, men vi har medarbejdere i Emiraterne og i Australien og i USA og i Frankrig og i Kenya. Det kan også være, men vi har sådan enkelte personer rundt omkring. Det er sådan en virtuel organisation, vi bygger op. Og så for at vende tilbage til klog på sprog, altså det der navn Seabrain, hvordan opstod ideen til det? Hvad ligger der egentlig af det navn? Jeg plejer at sige, at det kræver lidt mere rødvin, men hvad hedder det? Ideen af det kommer egentlig af ordet corporate brain. Mm. Vores idé var, at hvis IT-systemet ved, hvordan vi arbejder, så kan det understøtte folk. Så det var sådan lidt filosofisk, at det var en corporate brain, man købte. Problemet er, at man kan ikke hedde corporate brain, så vi brød sammen med et reklamebureau, og så fandt vi ud af, at hvis vi kaldte det C-brain i stedet for, så var det nemmere. Og da vi skulle lave logoet, så tog vi bindestregen og satte ned under C'et. Og så hedder det Seabrain. Okay, god historie. Per, lad os vende lidt tilbage til, hvordan I kom i gang. Du har jo simpelthen stiftet selskabet. Jeg ved ikke, om du sådan gjorde det selv, eller om det var sammen med nogle andre. Vi skal helt tilbage til 1999, så vidt jeg har kunne læse mig frem til. Var du alene om at stifte Seabrain? Ja, jeg startede den op ud fra en idé om at lave procesunderstøttelse på nettet. Nu lyder det sådan lidt. Men det, på det tidspunkt, der var nettet sådan relativt ungt, og jeg havde arbejdet meget i ERP-systemer, altså økonomisystemer. Og det, jeg tænkte, det var, hvis man kan understøtte forretningsprocesser på internettet, og der kan man pludselig noget andet. Vi var vant til de der meget mere sådan lineære processer, ikke? Nu kan man lave cirkulære processer og mange andre ting. Så det var min grundlæggende forretningsidé. Så firmaet hedder faktisk med en tagline, der hedder The Process Company. Okay. Så helt tilbage der i 1999, kan du huske, hvad forventninger du havde til det her selskab, som du så stiftede? Jeg ved ikke, om jeg havde... forventninger er mange forskellige ting. Mm. Men jeg havde en idé om, at hvis man kan understøtte processer på nettet, så kunne det være med til fundamentalt at ændre nogle ting i verden. Og det morsomme er jo, at på et eller andet niveau var visionen jo rigtig nok, fordi altså virksomheder som Airbnb og sådan nogen havde jo aldrig eksisteret, hvis det ikke var det, vi kunne. Okay. Men jeg var så ude og lede efter et forretningsområde, og det landede så noget så kedeligt som offentlig digitalisering. Ja, okay, men det er jo sådan set gået meget godt siden det. Det er livet. Det må man sige. Per, så gik det vel slag i slag, går jeg ud fra. Nu står du i hvert fald her og kan fremvise altså ganske udmærkede resultater i Seabrain. Hvad er det for nogle 3-4 vigtigste milepæle, som du synes, det er vigtigt at have med, hvis man skal forstå sådan fundamentet af, hvem I er som virksomhed? Ja, vi starter op som virksomhed, nu nævnte jeg det her med The Process Company, så vi laver en række forskellige løsninger, i øvrigt både offentlige og private, hvor man er ude og prøve ideen om og understøttet på nettet. Så der bygger vi lidt teknologiforståelse op, og vi havde selvfølgelig nogle idéer med. Men der er ingen tvivl om, at et af de første rigtige gennembrud, det er, at vi får lov at begynde at arbejde med departementerne. Fordi, og der sker helt det, at vi møder en departementschef, som har en tro på, at teknologi betyder noget, og så får vi lov at lave sådan et forprojekt, og det ender med at danne grundlaget for den her F2-løsning, som i virkeligheden er en digital platform til departementerne. Alt fra kommunikation og sagsbehandlingen og alle de her ting. Og det at kunne lave standardprodukt til sådan en, det kan man sige skaber et første fundament, fordi når man pludselig har en stribe danske departementer, og Danmark i øvrigt er førende i verden på digitalisering, så er det en fantastisk referenceposition. Mm. Det næste, der sker, det er, at vi lægger et lag ovenpå, og nu bliver det lidt mere komplekst, for det ene ting var at lave sådan en løsning til et departement, der understøtter man jo ministeren. 90% af arbejdet er understøttet ministeren de sidste 10, det er at styre de her styrelser nedenunder. Men det næste er, at vi kommer ud i styrelsen, hvor vi understøtter fagprocesser. Fordi fagprocesser, alt fra at opkræve skat og til at understøtte klimaindsats og alle de her forskellige ting, det er fagprocesser, som man kører ude i styrelserne. Og så bygger vi i virkeligheden en måde at beskrive sådan en fagproces på, sådan at vi kan sætte fagsystem op i standardsoftwaren. Og det skaber, kan man sige, næste bølge af noget, der er meget, meget større, fordi selvfølgelig er der deponementer rundt omkring i verden, men når man kan gå ud og ramme styrelserne med standardsoftware, så er vi ude i big IT-markedet. Og så kan man sige, så er der nogle trin, vi laver undervejs. Vi har også en børsnotering, som er lidt sjov, fordi det sådan gør det selv. Vi var ude at bevise, at man kunne bruge procesunderstøttelse til at børsnotere. Jeg tror, vi var de første, som faktisk laver en 100% Nasdaq-notering på internettet. Ja, I går simpelthen ud på jeres hjemmeside og skriver, at nu kan man købe aktier i jeres selskab. Jeg havde fornøjelsen af, at jeg havde prøvet at børsnotere tidligere. Jeg havde prøvet det, der hedder en katolsk og en kalvinistisk. Den katolske, det var med McConaughey i sin tid. Den kostede 40 millioner. Wow. Og out-of-pocket børsnoteringen på Sibring kostede 600.000. Og det er sådan set nøjagtigt de samme vilkår. Så det der med at gå ned og forstå en proces og gøre det effektivt, og den der gør det selv. Og det betød så også, at vi fik selvfølgelig ikke de store aktionærer med. Men til gengæld så blev det lidt mere en folkeaktie, fordi den var sådan set spredt ud. Og i dag har vi vel en 15.000 aktionærer, og det er sådan set ganske pænt. Men det er fordi, vi er vokset ud af den her internetnotering. Men du havde altså prøvet det der med en børsnotering før, og ja, måske også brændt fingrene på den. Men Per, hvor meget har det ændret for dig som CEO i det her selskab, Seabrain, at I lige pludselig er blevet børsnoteret? Altså, hvad gør det ved dagligdagen og processerne i sådan en virksomhed? Altså, det sjove er, at jeg i sin tid børsnoterede McConaughey. Så var der godt nok mange former for compliance og ting, man skulle gøre anderledes, og masser af revisorer og alt muligt, der rendte rundt. Men når man har prøvet det før, så havde jeg faktisk gjort det, jeg havde designet virksomheden fra fødslen til, at den skulle kunne håndtere det. Og det sjove er, det er faktisk ikke kompliceret at være børsnoteret, bare man i virkeligheden har designet virksomheden til det, fordi der er nogle spilleregler, og de er jo ganske fornuftige. Problemet er, at hvis man ikke er forberedt på det, så laver man alle mulige haler og ting rundt omkring for at opfylde de der forskellige krav. Så vi har en ekstrem lean administration og rapportering osv. Og meget simplere faktisk, end det vi havde sin tid i McConaughey i Seabrain i dag. Så det ændrer egentlig ikke noget, og på mange områder vil jeg sige, det gør det også nemmere, for det betyder, der er mange ting, hvor man siger, det kan ikke være anderledes, det må man gøre sådan her. Mm. Okay, så ja, lidt erfaring kunne du så tage med dig i hvert fald fra den tidligere børsnotering. Per, vi har været igennem også nogle meget mærkelige år her med pandemi, og jeg tænker, at det måske har været okay godt for sådan en virksomhed som jeres at være igennem den der meget, meget svære periode. Ikke fordi der er noget godt at sige om pandemien, men altså, hvad gør det ved forretningen? Vores forretning i den er, der kan man sige, der er vi heldige, fordi offentlig digitalisering, det er ikke en marked, der forsvinder. Det er her, og også under en pandemi. Men det, der er det interessante, det er, at for vores vedkommende kan jeg se i hvert fald, lad os sige, tre forskellige former for læringer. Den ene, den relaterer sig til, at på sin vis er det pludselig meget nemmere at gå internationalt. Fordi tidligere har der været sådan en holdning, ja, men man skal jo nok have et datterselskab lokalt, og man skal være repræsenteret og sådan nogle ting. Myndighederne var lige pludselig meget mere åbne for og bare arbejde. Vi har et eksempel i Emiraterne, hvor vi arbejder med Finansministeriet. Altså, før pandemien, der, hvis man ikke var der fysisk og så videre, så kunne de ikke finde ud af det. Under pandemien er man selvfølgelig ikke velkommen. Og lige pludselig, så kan vi vinde en ordre og levere en løsning til 350 brugere virtuelt, uden nogensinde at have været der. Så den ene er, at det er meget nemmere at arbejde internationalt, men lokalt internationalt. Hvor du tidligere var nødt til at have selskaberne rundt omkring, så kan vi faktisk godt arbejde internationalt ud af København. Så der er sådan en læring. Den anden ting, det er, at produktiviteten gik markant i vejret. Jeg plejer at sige, at det eneste medarbejderen kunne, det var jo at gå mellem skrivebordet og køleskabet. Så på den måde, så havde vi en øget produktivitet, men den har en slagside, og det var det tredje bemærkning, det er innovationsmæssigt. Altså, det vigtigste værktøj her i verden, det hedder whiteboard. Og det er, når man står og diskuterer noget, eller når man mødes i køkkenet og sådan nogle ting. Så jeg er meget til det der med, at innovationen kommer i det fysiske, og man bliver snydt af det virtuelle. Mm. Så det virtuelle er effektivt, men innovationen har dårlige kår. Så det er vel sådan læringerne. Så det kan godt være, at der er produktivitet sådan på den korte bane, men på den lidt længere bane, der er det simpelthen ikke holdbart for virksomheder som din at køre på den måde. Ja, og jeg synes egentlig også, at jeg har set nogle af de store virksomheder, som har meldt ud, at det var fantastisk, vi så produktiviteten, og nu gik vi virtuelt, og jeg kan se, at de kravler tilbage på skrivebordene og så videre. Ikke? Og vi har også, helt konkret, at vi så flyttet i et nyt domicil, og der har vi egentlig valgt det, at vi flyttede ind i det, der tidligere var møbelbutik for Paustian. Og det er et fuldstændig åbent environment, hvor man sidder omkring sådan et atrium. Og det er simpelthen, fordi folk skal kunne se hinanden og møde hinanden, så vi er ultra ind og understøttet, sådan kan man sige, den fysiske gadekær. Så kan man stadigvæk arbejde hjemmefra i dit firma? Jamen det har man altid kunnet, og det er der ikke nogen ændringer i. Mm. Ja. Men vi gør det så attraktivt, at folk er nødt til at komme på arbejde. Det er de gode humør, Per. Per, vi skal lige præcis også lære dig lidt bedre at kende i løbet af den her udsendelse. Du har altså allerede afsløret, at du er ingeniør, men du er jo så sådan set også iværksætter. Hvor ligger den skelning for dig? Altså, hvordan betragter du dig selv? Hvad er jeg? Altså, det sjove er, at det er lidt svært at sige, hvad det egentlig er, der driver en, men jeg... jeg tror, man har den der faglige nysgerrighed, og så er der noget mening. Jeg er jo den mærkelige situation. Jeg tror aldrig, jeg har arbejdet så meget, som jeg arbejder nu, og det behøvede jeg måske ikke. Men det er simpelthen, fordi det er sindssygt sjovt. Så jeg tror, det er det der med, at hvis det er spændende, og man kan se sin crusade, eller hvad man vil kalde det, ikke? Hele den der klimadagsorden, vi er ude på nu, det er også fantastisk. Altså, jeg er i virkeligheden, meget ydmyg på, at jeg får lov at lave det, jeg gør. Mm. Jeg plejer at sige, at jeg har aldrig haft det sjovere. Har du altid vidst, at der var en iværksætter gemt i dig? Nej, og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg nødvendigvis har set det sådan. Jeg tror bare, at det faldt naturligt. Mm. Det var sådan, det blev. Eller også var der ikke nogen, der gad ansætte mig. Jeg ved det ikke. Så... Per, hvordan vil du betegne dig selv som leder? Altså, har du en særlig ledelsesstil, eller hvordan vil du sådan, gerne opfattes som leder? Jeg har formuleret nogle værdisæt, som vi arbejder ud fra, og nogle af dem, der er sådan nogle forskellige, altså happy customers og sådan nogle ting, og passion for software, altså man er nødt til at være passioneret i det, man laver. Men hvis man sådan skal køre råt ind, og den havde vi vist en dag i børsnotprospektet også, det kan man godt spørge, om man skal, men vi har sådan en grundsætning, der hedder yin og yang. Man skal have det sjovt, og man skal tjene penge. Og man skal ikke tjene så mange penge, man ikke har det sjovt, og man skal ikke have det så sjovt, man ikke tjener penge. Og det tror jeg giver sustainability på rigtig langt. Så jeg tror, at vi bliver opfattet som sådan et ret behageligt arbejdsklima, og med en vis tålmodighed. Og hvis man tænker sig om undervejs, så skal det simpelthen nok gå godt. Og nu er det jo dig, der er administrerende direktør. Du sidder for bordenden, men jeg går ud fra, at du har et godt og vigtigt hold, som sidder tæt på dig, og som du tager beslutningerne med. Hvem sparer du med i dagligdagen? Det er egentlig også et meget sjovt spørgsmål. Altså, jeg er hverken medlem af VL-grupper eller bestyrelser eller noget som helst, så jeg har ikke på den måde den type net. Jeg har nogle legekammerater, altså nogle af dem, jeg arbejder tæt med. Jeg har Thomas, som er vores C2. Jeg tror, vi har arbejdet sammen tidligere også, så jeg tror, vi har haft sølvbryllup, og Robert, som er CEO, har jo også arbejdet sølvbryllup. Så man har nogen, man kender, og så vil jeg sige kunderne. Altså, jeg bruger rigtig meget tid ud med kunder, fordi det er der, vi får idéerne. Altså, man kan sidde derhjemme og tænke, men når man kommer ud og møder nogle problemer, der ikke kan løses, det er så der, hvor man er blanding af ingeniører og iværksættere og rører gryderne og får det til at ske. Mm. Problemer, der ikke kan løses, dem løser du så? Nå, jamen, det er det, der... Kan du løse noget, som... Hvis du har et kundebehov, som andre ikke kan løse, eller kan løse det på en smartere måde... Det er jo der, innovationen og værdiskabelsen opstår. Mm. Og Per, så bemærkede jeg også, at I juni 21 inviterer Morten Østergaard med ombord i Seabrain. Han er altså den tidligere leder for De Radikale. Nu er han altså Head of Climate and Sustainability hos jer. Nogle vil måske mene, at det var en lidt kontroversiel beslutning, efter han jo trådte tilbage som politiker på grund af nogle grænseoverskridende opførsler over for en kvindelig kollega, den berømte hånd på et lår, som ikke skulle have været der. Det er ikke for at rippe op i den ret gamle sag efterhånden, men hvad var sådan din bevæggrund for at få Morten Østergaard ind i butikken? Det hang egentlig sammen med, at hvis man kigger på den her strategi, som vi har, som handler om at lave digital bureaukrati, gå ud og digitalisere. Nu nævnte jeg før det her med fagsystemerne. Men der kunne vi se, at vi var begyndt at bygge en klasse af fagsystemer, nu kalder det en gruppe og så videre. Vi var begyndt at arbejde rigtig meget med Miljøstyrelsen. Og noget af det første, vi lavede, det hed CITES, import-eksport af specielle dyr og planter. Det er sådan en forordning, som man hader, fordi der er alle mulige regler, og der er 35.000 dyr, der skal behandles lidt forskelligt. Men det at lave sådan en ordning, det var en ret kompleks løsning, som vi havde lavet. Og det betød, at vi blev inviteret indenfor i Miljøstyrelsen og begyndte at få lov at lave rigtig mange af deres processer. Det er en lidt lang indledning, men det, der skete, det var, at det gik op for os, at når man kigger på hele den her miljødagsorden, så kan man sige, hvad er det, der ligger i det? Vi har et CO2, som har meget fokus i Danmark, men vi har også et biodiversitet, David Attenberg, og den her vej ned. Vi har også lige rundt om hjørnet, for vi kan godt se, at ulykkerne kommer, så hvordan kan vi så forsvare os på høje bølger og så videre. Men det interessante er, at vi begynder at se nogle klasser af løsninger, fordi det viser sig, at... nu kan du mærke, at jeg bliver entusiastisk her, men på klimadagsordenen, for mig at se, klimadagsordenen, det er politikerne, der skal gøre noget ved det. Mm. Og de har to muligheder. Man kan lave regulering, og man kan styre med penge. Det er ligesom med cigaretter. Hvis ikke kan lide, folk ryger, så kan man forbyde det, eller man kan lave afgifter. Det er det samme med klimaet. Og den måde, man så styrer det her ud på, det er jo for eksempel, at man laver tilskudsordninger. Vi kan lægge tilskud ud til landmændene, braklægger nogle områder og sådan nogle ting. Vi kan lave nogle afgifter. Og så laver vi noget inspektion, vi holder øje med, om folk har gjort det, vi har aftalt med dem. Og så begynder vi faktisk at bygge en portefølje op af løsninger i Miljøstyrelsen. Og vi finder pludselig ud af, at de ligner hinanden. For når vi først har lavet de første tilskudsordninger, så kan vi lave de næste. Når vi har været inde og lavet tilsyn, så kan vi lave de næste. Så begynder vi at bygge en lang portefølje op. Og så går det op for os, at det her, det er jo faktisk super interessant fra klimadagsordenen. Fordi politikerne, de bruger noget tid. Det er dem, der styrer det, ikke? Og det tager noget tid, inden de er enige om noget. Men når de er blevet enige om et eller andet, så kan det tage overvis, inden det lykkedes at eksekvere det. Og her lå jo i virkeligheden en opgave for os. Fordi i kraft af standardsoftwaren, så kan vi sætte løsninger op meget, meget hurtigere. Og igen, det bliver en lidt lang historie, men den er meget sjov, for det betyder, at på COP26, der er vi så faktisk med som en del af den danske delegation. Fordi i Danmark, hvis vi kigger på 2030-målet, 70% reduktion, man regner med at kunne tage en femtedel på det, der hedder klimalavbund, hvor man frilægger de her områder. Og det er faktisk sådan, at få måneder efter, man har afsat de der milliarder i Folketinget, så kører man i Miljøstyrelsen de første par hundrede millioner ud. Det betyder, at lige pludselig så kan vi tale GovTech for Climate på COP26, har øvet side events med finansministeren, det tror jeg, det mest besøgte. Og så er vi faktisk godt op for os. Det at hjælpe myndighederne med de her byråkratisystemer til at understøtte og accelerere klimaindsatsen. Og det kan jeg godt se, at det er jo i den grad en døråbner internationalt, fordi normalt kan man komme ud, og hvor hurtigt skal vi digitalisere, men atmosfæren hjælper ikke, eller den venter ikke. Den er sådan set ret ligeglad med IT og penge og alt muligt. Så hvis man kan accelerere det, og det der speed of execution, som pludselig bliver vores, og det bliver så vores døråbner internationalt. Og så er det, at jeg kigger mig rundt og tænker, hvis der er en, der ved noget om det her, og har nogle holdninger til det her, så er det sådan en som Morten. Så vidt jeg kan huske, så var han ved at kravle op i et træ og sætte en regering over styr, fordi han ikke kunne få, hvis han ikke kunne få den med. Så jeg ringede til Morten og sagde, at hvis han nu var træt af at prøve at overbevise folk om at gøre noget ved det, så kunne han jo komme over i implementeringsafdelingen og hjælpe mig med at bygge det her klimakontor. Mm. Lang sang, men det viser, at det har været, og det har været en fantastisk rejse. Det er værd at komme ud af det. Jamen, man må sige, at vi kommer rundt i verden nu. Det vildeste, hvis man sådan, at for det første har vi nu, var vi med i COP26 og COP27, vi har 10 mennesker på COP28, har en masse forskellige ting, men en af de seneste ting er, at hvis vi kigger på USA, som jo Anti-Inflation Act, de her 431 milliarder dollar, det er jo, det kan godt være, det kalder en genopbygningspakke, men i virkeligheden er det jo en klimapakke. Super interessant. Men de har det samme problem som resten af verden. Miljøvurderinger. Fordi om vi skal bygge vindmøller eller lægge transmissionskabler for ned og alt muligt, der venter man på myndighederne. Mm. Og for et år eller to siden etablerede man faktisk et kontor under Biden-Harris administration, sådan en presidential office, der hedder permitting. Og det, der er sket, det er, at i Danmark, i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Energinet, har vi været inde og understøtte miljøvurderinger, digitalisere dem til at accelerere dem. Det ved man godt, det kan ikke lade sig gøre, men det viser sig, at det kunne lade sig gøre alligevel, og inden for 6 måneder har vi faktisk lavet en digital løsning. Se, det kan imponere i USA, så for et par uger siden havde man en summit i White House, de 200 vigtigste mennesker på permitting inviteret ind af Drummers i GSA-bygningen lige ved siden af White House for at tale om. Og der var der tre fra Danmark, der var inviteret med. Morten var inviteret med, og jeg var inviteret med, og så var der en medarbejder fra Miljøstyrelsen, fordi amerikanerne vil gerne lære, hvad vi laver om i Danmark. Så et rent amerikansk. Men det at få lov at komme helt ind i White House og fortælle om de her løsninger, og i øvrigt, og nu stopper vi jo AI og alt muligt ned i det også, men når man kommer ind i USA og opdager, at man er nogle år foran og sådan noget, ikke, så kan man ikke lade være at blive sådan en lille smule stemning. Det er klart. Men du siger, at det er politikerne, der tager beslutningerne, og det er det jo selvfølgelig også. Men risikerer du ikke sådan at stille dig et eller andet sted, hvor du kommer til at forsøge at skubbe til den der politiske dagsorden? Fordi ja, du vil selvfølgelig gerne sælge dine produkter. Jamen, der er to ting i det. Vi ser politikerne og byråkratiet. Byråkratiet eksekverer de politiske beslutninger. Jeg har egentlig haft det holdningen, jeg hjælper byråkraterne med at få eksekveret. Og det er der ikke noget politisk i. Der, hvor det kan blive politisk, det er faktisk, at når man nu ser noget, der kan lade sig gøre, så kan det selvfølgelig påvirke politikerne til, hvad de gør. Men der er ingen tvivl om, vi er ikke ude og tage... I den forstand, så er det politikerne, der finder ud af, hvor de vil sætte pengene ind. Men det store problem for politikerne i dag, det er ikke pengene. Det er faktisk at kunne bruge dem. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af administrerende direktør i Seabrain, Per Theis Knudsen. Programmet er optaget på forhånd, så du kan altså ikke stille spørgsmål ind til os eller til Per lige her i dag, men til gengæld så kan du altså læne dig tilbage, smække benene op og blive klogere på Midcap-selskabets aktuelle liv og levne. Alt det, der venter også forude. Per, lad os zoome lidt ind på sådan, det marked, I bevæger jer på, og den konkurrencesituation, der er derude. For vi lever jo i en foranderlig verden, og særligt inden for IT, der går alting jo vanvittigt hurtigt. Hvordan vil du beskrive det marked, som I befinder jer på? Ja, det er sjovt, du siger, at det går hurtigt, fordi det er selvfølgelig rigtigt, fordi jeg plejer at sige, at hvert år kommer der en ny teknologi. Så hedder det open source, og så hedder det cloud, og så hedder det blockchain. Så hvert år så kommer der en eller anden, nu har vi fundet en teknologi, og nu har vi løst problemerne. Men det underliggende problem, vi arbejder med, som er at digitalisere den offentlige sektor, det er ret uforanderligt, fordi de opgaver, den offentlige sektor skal løse, er i virkeligheden meget de samme. Det er klart, at vi bliver bedre til at lave lidt smartere selvbetjeningsløsninger og andre ting, men det, der er spændende, det er, at det marked, vi er inde i, er efter min opfattelse i sin tidlige fase. Altså, vi synes selv i Danmark, at der er nogle ting, der fungerer bedre end andre, men vi er milevidt foran resten af verden. Så, at det kan jo godt undre sådan en borger som mig. Altså, for det føles da ikke sådan, når man skal ind og bruge de der digitale løsninger. Man hører jo masser af fortællinger og anekdoter om diverse problemer og dette og hint. Folk er ret rasende over, at alting skal foregå digitalt. Først og fremmest, Per, hvilke systemer har du haft en finger med i spillet på, når jeg sidder som et borger derude i verden og skal prøve at gøre et eller andet? Ja, altså nu kan man sige, at vi startede med deponementerne, så de er jo ikke særlig synlige, men det er, at deponementerne i dag arbejder virtuelt, at når deponementchefen eller ministeren tager til Bruxelles, så arbejder man ud af en iPad osv., det har vi været med til, og det har altså givet en helt anden transparens, og så helt over i... Hvis man har en diskussion omkring Støjberg og sagt det ene eller det andet eller ting, så er det faktisk inde i vores system, hvor man kan dokumentere præcis, hvad der er foregået. Mm. Så på den måde er vi med til at skabe noget transparens og noget, altså hvem har gjort hvad, hvornår-agtigt. Hvis vi kigger ud i det meget mere borgerrettet, så er det klart, at nu nævnte jeg Miljøstyrelsen før, rigtig mange af de her tilskudsordninger og de her ting, som i øjeblikket er med til at drive en dagsorden frem. Det er sådan nogle, vi er med til at lave. Det seneste, vi lige har leveret, det er også sådan en sådan varmepumpe. Der vil man opdage, at det tog faktisk inden for få dage, så havde alle faktisk fået svar. Mig bekendt sidste gang tog det lidt længere tid. Mm. Så det er et udtryk for, at vi er med inde og bygge forskellige typer. Men altså indfødsret for eksempel, hvis du skal have statsborgerskab. Der var også engang nogen, der havde et problem i Dubai med nogen, der havde fundet ud af at få 16 milliarder tilbage i sådan noget udbytterefusion. Der har vi været inde og bygge en ny løsning til skat, som gør, i dag sidder der 150 mennesker, og hvis jeg skal være stolt, så jeg tror, det første år, der kørte de 3,8 milliarder igennem det system og afviste 2,1. Så jeg er den glade softwarehusdirektør, der har sparet staten for 2,1 milliarder. Må jeg på landets vegne sige tusind tak for det. Men Per, du har et par gange nævnt det her med, at vi er, altså, vi er førende i det her lille bitte land, Danmark, inden for digitalisering. Altså, hvad er det, vi særligt kan? Der er flere ting i det, men en af dem tror jeg faktisk, at der i Danmark har været en meget høj tillid. Altså hvis vi kigger på de der, nu kan vi diskutere om nordmænd eller danskerne er øverst, men altså tillid til staten. og den ligger jo meget højt. Så der har været, kan man sige, borgerne har egentlig accepteret det, og du var lidt inde på før, at man irriterede. Jeg kan huske, Bjarne Corydon på et tidspunkt fortalte mig, at han havde haft en diskussion, hvor at tingene egentlig var skiftet fra, at hvis ting ikke var digitaliseret, så brokkede folk, så det kan da ikke være rigtigt, at I kommer ud med en service, der ikke er digitaliseret. Så i dag forventer vi faktisk, at ting er digitale. Mm. Men det er ikke givet resten af stedet, så resten af verden. Så borgerne er klar til det. Det andet er, at vi har faktisk, tror jeg, haft en politisk borgfred. Partierne har ikke brugt IT-projekter til at skyde hinanden ned. Diskuteret alt muligt andet, fordi vi ved godt, at IT-projekter er så lange. Så på den måde har vi egentlig haft en politisk forståelse, og så har man i høj grad samlet tingene også omkring Finansministeriet, der hvor man skriver checksene, og derved har en indflydelse. Så jeg tror, at der er en lang historik og et antal komponenter, der gør... men jeg bliver tit spurgt om det, når jeg er ude at rejse. Hvad kan vi lære af Danmark? Mm. Men Danmark har for eksempel lavet lovgivning. Meget få lande har egentlig ikke lavet lovgivning omkring ting som digitalisering. Mm. Så ja, du er selvfølgelig også ude at rejse og møder rigtig mange mennesker derude, men åbner det døre, at man kommer fra sådan et lille land som Danmark, når det handler om digitalisering? Ja, det altså nu har Danmark for hver andet år, så kigger United Nations på de mest digitaliserede, og Danmark har været nummer et tredje gang i træk på offentlig digitalisering. Og når man så kommer ud som os, vi har stort set alle ministerier og mange styrelser, så vi har mere end 75 kunder på nøjagtigt det samme produkt. Når man kommer ud og fortæller, at man har lavet en model, der i øvrigt virker i det land, som er det mest digitaliseret, og det er i øvrigt standardsoftware, så vi kan konfigurere til jer, så vil jeg sige, så er der taletid. I starten, store lande, USA og Tyskland, kan måske sige, lige et øjeblik, kan vi kopiere fra de små, men jeg synes, vi i stigende grad får den. Og så er der altså overliggeren nu med klimadimensionen, fordi Danmark er sådan set også førende på klimasiden. Så når man kommer ud og taler offentlig digitalisering med afsæt i, og klima med afsæt i det, så får man taletid. Mm. Så Per, det marked, du bevæger dig på til daglig med din virksomhed, altså hvor meget fat har du i det? Altså hvor stort er det? Hvor stor en andel ligger hos Seabrain? Kan vi sige noget om det? Ja, det kan vi godt. Hvis man kigger på det globale marked, så er der faktisk ikke nogen, der kan sige noget rigtigt om det. Jeg påstår, men altså selvfølgelig lidt indenbundet, men de to største industrier i verden, det er IT og fødevarer, og de er nogenlunde lige store. Og vi regner med, at cirka en tredjedel af IT-markedet, det er offentlig digitalisering. Og det betyder, at det her marked er så afsindigt stort, at der ikke er nogen, der har en markedsandel. Så vi er en lille dråbe, og det er jo langt større end vindmøller og grise og containertransport og hvad vi ellers skal kigge på. Det er så stort, at der er ikke nogen, der er nærheden af at være markedsleder. Alene i Danmark regner vi med, at offentlig digitalisering er et marked på over 20 milliarder. Kigger vi i USA, så er det sådan, at bare den amerikanske centraladministration bruger over $200 milliarder om året på digitalisering. Så der er ganske enkelt, det er et kæmpe stort ocean. Mm. Og det betyder også, at man skal i virkeligheden bare finde sin egen rejse ind i det her. Men hvor meget fat har du i det? Jamen, jeg har ikke fat i det. Jeg er ude på en mission, hvor jeg siger, jeg er rejsende i digital byråkrati, og jeg tror på, at man kan digitalisere ud fra standardsystemer, og jo flere cases vi beviser, jo flere kunder får vi lov at få. Og der har vi så, og det er jo sådan vores langsigtede vækststrategi, at i virkeligheden, jeg ved, det lyder voldsomt, at det er jo teknisk set et uendeligt marked, og selvom vi fik markedsandele, så er det stadigvæk stort. Det vi så gør, det er, at vi klipper det så ned i nogle... Vi har sådan en treårs taktisk vækstplan i øjeblikket, hvor vi har en solid fokus på de her klimasoftware, og så er vi begyndt at fokusere på at lægge nogle af vores værktøjer ud, sådan at kunderne selv eller partnerne kan begynde at bruge det, fordi det er den måde, vi kan booke et ekosystem. For hvis folk selv kan begynde at konfigurere de her løsninger, så kan man være lidt mere doven, og så behøver man ikke vokse helt så hurtigt i antal medarbejdere som i opsætning. Mm. Men med al ære og respekt for jeres produkt F2, som tilsyneladende kan bruges rundt i hele verden, Per, så er der vel andre, der laver noget, der minder om det. Det kan godt være, det er en lidt anden farve, eller hvad ved jeg, en lidt anden flavor, men ikke desto mindre, så har I vel nogle konkurrenter, som I sådan holder øje med derude? Prøv at høre, vi vælter i konkurrenter. Altså alene i Danmark er der hundredvis, fordi når man har et marked, der er så stort, så er der bare rigtig mange konkurrenter. Og der er ikke nogen regler for, hvem man møder. Og de kan sælge på forskellige vis, men man er ude og løse nogle problemer. Dem kan man løse på forskellige vis. Men det, som dem vi typisk konkurrerer mod i dag, det er sådan de store systemintegratorer. Men deres forretningsmodel er i høj grad baseret på at sælge timer. Så vi ser os ret forskelligt, fordi vi vil meget gerne ind og sælge en løsning til fast pris, og så vil vi jo gerne have noget abonnement. Så hvis du kigger på vores forretning, så er godt halvdelen af omsætningen, det er abonnementer på løsninger, vi har solgt, hvor vi så får en abonnement. Hvorimod vores kolleger, mange af dem, de lever faktisk af at sælge timer, så skal de vokse, skal de have nogle flere medarbejdere. Jeg skal have fotokopieret min software. Så jeg opfatter meget mere sådan, at jeg skal ud og spille noget rockmusik og skrive nogle hits, og så have dem kopieret. Jeg kommer til koncerten. Så Per, det lyder som, det er snuden i sporet, og så ikke kigge så meget på, hvad de andre går og laver. I gør det, som I gør, og gør det til synligheden godt. Men der er jo aldrig sådan en virksomhed, som uden at der er nogle hår i den der suppe. Så hvad vil du sige er jeres væsentligste udfordringer lige her i 2023, hvor vi står nu? Jeg griner, fordi jeg har... Og vi lige har haft bestyrelsesmøder, og vi havde sådan en... Nu startede vi på den her treårige plan her, og der, i foråret, så havde vi sådan et ledelsesmøde, og da jeg så prøvede at motivere det, og det er måske virkelig det svar, jeg kan give dig, så kan jeg sige, at vi står i en situation. Markedet offentlig digitalisering, det eneste, jeg kan sige, det er, at det vokser. Og der er ingen tvivl om, at vi har produkterne, og når man har Danmark som reference med alle ministerierne, så har man en fuldstændig vild reference. Så vi har referencerne, og vi har produktet, markedet, og vi har en solid medarbejderstab og mange ting. Så det, jeg har sagt internt, det er, at hvis vi ikke er en meget stor virksomhed om 10 eller 20 år eller et eller andet, så er der kun et problem. Ledelsen. Vi var simpelthen ikke dygtige nok. Så det er den challenge, som jeg har sendt ud i huset. Men hvad skal du være dygtig nok til, Per? Jamen, prøv at det er selvfølgelig også en skøn blanding af held og vilje og arbejdsomhed og så videre. Så derfor, som du sagde før, det er snudet ned i... Og så må vi jo se, hvor hurtigt vi vokser. Jeg er ikke i tvivl om, at selvfølgelig vokser vi nok, og det kan jo... Men altså, kommer vi ud og vinder nogle... Vi har noget, vi kalder superaccounts. Når vi vinder nogle større kunder, som vi kan bygge omkring, det er i virkeligheden det, der ligger underliggende, og vi begynder at bygge sådan en portefølje op. Når vi er kommet ind i Tyskland, så er det, fordi vi er kommet ind i de her Deutsche Renten. Deutsche Renten har 60.000 medarbejdere. Den danske centraladministration har 70, så det svarer faktisk til et helt land for os. Og der kan vi få at hoppe rundt fra afdeling til afdeling, så jeg kan i virkeligheden bygge en hel virksomhed op i at køre rundt i sådan en superaccount og hjælpe dem med at digitalisere. Så vores strategien er jo at bygge de her superaccounts op, og så begynde at få nogle partnere eller kunderne selv til også at gøre tingene. Og derfor er jeg lidt nede i, er vi dygtige til at finde dem, evner vi at levere på det? Og jeg kunne godt sådan blive lidt overrasket over i løbet af den der pandemi, hvordan det så ud i Tyskland med, at de jo simpelthen er så langt bagud, som man tror, det er løgn, og der stadigvæk sendes fax rundt omkring i myndigheder. Der må være rigeligt at lave i bare Tyskland alene. Jamen, det tyske, det er kæmpestort. Vi er faktisk lige nu blevet nomineret til som årets danske virksomhed i det tyske handelskammer, blandt andet på baggrund af det, vi har lavet. Så må vi se, hvordan den lander. Men netop det at kunne gå ind og hjælpe Deutsche Renten, det er sådan en af de virkelig klassiske store tyske. Og så det, at de, kan man sige, går på sådan en digital rejse med sådan nogen som os. Altså, vi har jo en 15-20 mennesker nu, der ikke laver andet end at hjælpe dem i Tyskland. Plus, vi arbejder sammen med forskellige partnere dernede. Men jeg har en idé om, at hvis sådan nogen som Deutsche Renten kan vise det, så er der nok også nogle andre tyskere, vi får lov at snakke med. Men nu er den tyske grænse heller ikke så langt væk, og det er måske kulturelt heller ikke så besværligt at krydse over den for et IT-selskab som jer. Andre steder i verden er det måske sværere at få fingeren i fat i det, som der skal laves, Per, fordi vi lever også i en tid, hvor der er masser af geopolitiske problemer derude i verden. Der er masser af lande, der begynder at lukke sig mere og mere om sig selv, og netop ikke ønsker at få andre landsmænd til at lave deres systemer. Kan I mærke det? Altså, det er jo fuldstændig korrekt, det du siger. Det skulle man tro, men det er ikke det, jeg oplever i øjeblikket. Og det kan jeg så undre mig over. Men altså, nu fik vi lov, og vi har kæmpet meget for at komme ind i USA, og så her sidste år fik vi alligevel lov pludselig at levere til nogle counties i Californien. Hold da op, fordi amerikanere, det er jo not invented her og alt det der. Og yderligere så viste det sig, at vi fik lov at hoste løsningerne i hvert fald indtil videre i København. Det er fuldstændig against all odds. Men det viser sig, at den der klimadagsorden, der havde de det sådan, at altså, de var sådan set ligeglade, bare at den der software kunne blive leveret, og den kunne leveret hurtigt. Vi hoster løsninger, der kører i Kenya nu, Altså, pludselig er verden... Og der kan man sige, måske bliver Danmark betragtet som et sikkert land, som man godt tør at stole med på. Mm. Men jeg er nødt til at sige, at der er meget fornuftigt det, du siger. Jeg har bare ikke mødt det endnu. Okay, jamen, godt at høre. Men Per, så er der jo altså også en masse andre ting, der foregår derude, fordi at vi lever også i en verden, hvor at jeg møder masser af virksomheder, som siger, at altså, en af de allerstørste trusler for os, det er cyberangreb. Og hvis der er noget, der virkelig kan gå galt, så er det, hvis at de der cyberattackers, de får fat i sådan nogle personlige data, som der ligger i de der offentlige myndigheder. Kan I mærke, at det er blevet sværere? Hele det område har været stort for os hele vejen. Fordi når man sidder med data i ministerier og styrelser og sådan nogle ting, så på den måde kan man sige, at vi er født og opvokset med en ekstrem sikkerhedsdimension. Hvis man er lidt i det anekdotiske, så har vi sådan nogle oversigtsinde hos os, hvor vi kan se de der cyberattack, hvordan de kommer flydende ind, fordi vi hjælper selvfølgelig med nogle overvågninger og nogle forskellige ting. Men man kan sige, i relation til den danske stat, rigtig meget af det, vi kører hos staten, det ligger over hos statens IT, så det ligger inden for nogle mure. Der er vi softwareleverandøren, så det er ikke nødvendigvis vores opgave at hoste dem også. Men vi skal selvfølgelig sikre, at vores systemer ikke kan lukkes op. Ja. Men jeg vil sige, det er noget, vi er født og opvokset med, og det har altid været et enormt problem for offentlig sektor. Så nok om udfordringerne. Hvad med mulighederne for Seabrain? Hvad bringer de næste mange år? Hvor skal I hen? Hvad skal I gøre? Skal der nye produkter, nye kundetyper? Hvad skal der ske hos Seabrain? Altså, hvis man kigger på det, det var lidt inde på før. Altså, hvis vi kigger på kunderne, og vi kigger... Det at have lavet et integreret produkt, for det er også det, når vi snakker integreret, det går på tværs af sagsbehandling og procesunderstøttelse, kommunikation og andre ting. Så det at have lavet den her digitale platform... Jeg venter på, at der kommer nogen og laver en kopi af det. Det undrer mig, at der ikke er nogen, der har gjort det, men vi har alligevel også brugt 400.000 timer på at nå dertil, hvor vi er. Så der er en lidt sådan en entry barrier, hedder det vist, hvis man skal ind og kopiere det. Men selvfølgelig må der på et eller andet tidspunkt komme konkurrenter, der gør det samme. Men vi lever i en verden, hvor folk er ude og laver det, vi kalder point solutions, så understøtter de det her eller det her og prøver at sætte det sammen. Så på den måde så har vi fået lov at ligge lidt i fred. Men det er klart, at vi gør vores platform stærkere og stærkere. Og der er nogle konkrete ting, man kan gøre ved sådan en. Det ene, som det kan, man kan bygge sine løsningsbiblioteker op, når jeg snakker om sådan noget klima, men det at lægge værktøjer ud, der gør, at kunderne selv kan konfigurere og bygge processerne ind, det er med til at flytte vores produkt længere ud. Og så er det klart, at for tiden sådan noget som AI, det er super spændende. Vi kører projekter i øjeblikket, vi har en styrelse, hvor vi er i gang med, faktisk Miljøstyrelsen er vi i gang med at kigge på, hvordan kan vi lave de her miljøvurderinger? Fordi kan man accelerere det? Altså, det kan jo godt tage lang tid at få sådan en vurdering. Kan vi accelerere det og svare hurtigere og sådan noget? Superspændende. Vi har også et departement, hvor vi er i gang med at prøve at lave en løsning og sige, hvordan kunne man understøtte arbejdet i et ministerium? Og det kan være sådan helt lavpraktiske ting. Ministeren skal ned til Bruxelles. Kan vi lige få kigget på, hvad er vores holdninger inden for de her områder og sådan noget? Så det er, men vi tager forskellige teknologier ind, og på den måde så udvider vi platformen. Mm. Og Per, nu er AI jo nyt for masser af almindelige mennesker, mig selv included, havde han sagt. Altså, vi blev alle sammen mødt af ChatGPT her i løbet af i år, og det var vældig, vældig spændende. Ja. Og så tænker jeg sådan en mand som dig, der er AI, har vel eksisteret i ganske mange år, eller hvad? Jo, altså, nu sidder jeg selv ude i det svar til bestyrelsen på DTU Computer og så videre, der er jo sådan en holdning, der hedder, at AI, det var noget, vi startede med en gang i 60'erne. Ja. Og skakcomputer, det var det første, og det nåede vi et eller andet stadie, og så var der ligesom sådan en istid, ikke? Og nu har vi fået computer, der er så kraftige, at vi kan lave de her mønstergenkendelser og sådan nogle ting. Så i virkeligheden er det er jo kendte teknikker, vi har bare fået noget computerkraft, og nu er de nået et stadie, hvor det lige pludselig kan bruges for alvor. Mm. Så for mig er det en naturlig teknologi, ligesom alle mulige andre teknologier. Så hvor meget kommer det til at ændre på Seabrains forretning, at vi nu sådan alle sammen snakker om AI, og det måske kan bruges endnu mere derude? Jamen for os kommer det til at betyde noget, fordi vi har fokus på processerne. Altså det, hvis jeg skal søge om kørekort, så går jeg ind og taster noget ind, og så er der nogle trin. Så det at forstå processerne og trinene, det har været vores fokus at understøtte det. Men med AI'en, der kan vi også pludselig være med til at producere content. Altså, vi kan støtte sagsbehandleren, så sagsbehandlerens opgave var at vurdere det her. Men nu kan vi lave værktøjer, der støtter sagsbehandleren, og på den måde ikke indsikre en arbejdsgang, der styr på dem, og de er effektive, og man kan skrive smart brev og sådan noget. Men det at kunne understøtte sagsbehandlingen, Og her tror jeg faktisk, der ligger nogle ret store gevinster, hvor jeg så nu nævner de der miljøvurderinger som sådan et helt lavpraktisk område. Per, vi lever ind i de sidste minutter af den her udsendelse, men bare lige til allersidst, så får jeg lyst til at spørge dig, hvilke succeser er du mest stolt af at have været en del af ude hos Seabrain? Du får et spørgsmål om fejltrin bagefter, så bare roligt. Nej, jeg tror, at det er sjovt at se, at det faktisk kan lade sig gøre at lægge en forholdsvis simpel strategi, nemlig vi går ind i et kæmpe stort marked med standardsoftware, udfordrer hele den her tænkning, fordi hvis du har et kæmpe stort marked, som lever af at bygge og bygge og bygge, vi påstår, at vi kan levere løsningerne faktorer hurtigere og billigere. Det at gå ind og udfordre en af verdens største industrier, og faktisk kunne se, at det vokser, det synes jeg faktisk er meget sjovt. Og hvilke fejltrin har du så lært mest af igennem din karriere? Det bliver så lidt længere tilbage, men jeg vil sige, jeg har egentlig lært, at man skal følge sin intuition. Jeg har lært, at jeg skal ikke have en masse venturekapital og alt muligt ind. Det bruger jeg en sindssygt masse tid på, i stedet for at fokusere på retningen. Lad forretningen vokse i den hastighed, den kan. Sørg for at tjene penge hele vejen, sådan at man ikke bruger tid på at rende rundt og lede efter cash. Og således så sætter vi altså et punktum for denne fortælling om Seabrain. Tak, Per Theis Knudsen, fordi du tog dig tid til at gøre os lidt klogere på selskabet og på dig selv. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Næste fredag der har vi en ny topchef og et nyt virksomhedsportræt klar til dig her i vores særlige podcastserie. Daniel Sartou Lassen producerede dagens program. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, vi høres ved igen en anden gang. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.